श्रीमते रामचंद्राय नमः। सामने से दर्शन होगा आपको तो अच्छा लगेगा। हरि ओम तत्सत् श्रीमते। तुम इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, आप सामने आ जाओ। रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश शुक शौनक भीष्म दाल्भ्यान् रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानिमान परम भागवतान् नमामि। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलांतरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरां मे कामादि दोषरहितं कुरु मानसं च। अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं दनुज वन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं वास्ववारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसांतकं। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्य एवच नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। कुंद इंदु सम कुंद इंदु दर गौर सुंदरम अंबिका पतिमभीष्ट सिद्धिदम कारुणीक कलकंज लोचनम नौमि शंकर मनंग मोचनम। कल्याणानाम निदानम कलिमलमथनम पावनम पावनानाम पाथेयम् यन्मुमुक्षो सपदि परपद प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकम् कविवर वचसाम जीवनम सज्जनानाम बीजम धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवताम भूतये राम नाम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक इनके पद बंदन किए नाशें विघ्न अनेक। बंदों गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। बंदों तुलसी के चरण जिनकीन्हो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। प्रणवं पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसही राम सरचाप धर। बंदऊ राम नाम रघुवर को हे तू कृसानु भानु हिम कर को। बंदऊ राम नाम रघुवर को हे तू कृसानु भानु हिम कर को। विधि हरि हर मय वेद प्राण सो विधि हरि हर मय वेद प्राण सो। अगुण अनुपम गुण निधान सो मां मंत्र जोई जपत महेशु महामंत्र जोई जपत महेशु। काशी मुकुति हे तू उपदेशु काशी मुकुति हे तू उपदेशु। श्री राम जय राम जय जय राम राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम रामचंद्र भगवान की श्री अवध मिथिला चित्रकूट धाम की श्री वृंदावन धाम की श्री आदि वृंदावन कामवन की श्री कामेश्वर महादेव की श्री प्रतिज्ञा वन की श्री ब्रज कामद सुरभि वन की श्री जड़खोर गोधाम की बाबा श्री घनश्याम दास जी महाराज की अखिल गोवंश की श्री पथमेड़ा गोधाम की श्री सूरश्याम गोधाम की यज्ञेश्वरी जगत जननी कामधेनु गो माता की श्री देवा तुलसी वत्सा की श्री सद्गुरुदेव भगवान की श्री गौरी शंकर भगवान की जय श्री सोम प्रदोष महामहोत्सव की जय सब संतन की जय गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की श्री विनय पत्रिका जी की परम पूज्य बाबा श्री घनश्याम दास जी महाराज की श्री हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राधे जय जय श्री सीताराम हर हर महादेव हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु कृपा सिंधु भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से परम पवित्र धर्म प्राण भारतवर्ष की पवित्र धरा में देव दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त कर भगवान कृष्ण बलराम की नित्य गोचारण स्थली काम्यक वन के अंतर्गत प्रतिज्ञावन और प्रतिज्ञा वन में अवस्थित श्री जड़खोर गोधाम में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के साधकों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्धांत ग्रंथ श्री विनय पत्रिका जी के माध्यम से हम आपको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग सुलभ हो रहा है। कल मोहिनी एकादशी थी वर्षभर की एकादशियों में, और वंजुला त्रिस्पृषा महाद्वादशी का एक अनुपम संयोग था। भगवत कृपा से वह पूर्ण हुआ और जैसी दास को सूचना मिली कि भारतवर्ष में हजारों हजारों लोगों ने निर्जल व्रत किया थे, आनोर गांव कितना छोटा है, वहां के ब्रजवासियों ने बाबा ने कह दई भैया निर्जल करो, छोटे छोटे गांव में 100-100, 200-200 लोगों ने निर्जल किया, रात्रि रात्रि जागरण किया। उन सबके चरणों में हम प्रणाम करते हैं जिन्होंने शास्त्र की बात का इतना आदर दिया। ऐसे अवसरों पर अक्षय पुण्य प्राप्त होता है, और भगवान के चरणों में प्रेम हो बस यही अपेक्षा है, और तो क्या अपेक्षा है। आज भी सोमक प्रदोष है, प्रदोष तो अपने आप में श्रेष्ठ होता ही है भगवान शिव का, पर सोमवार के दिन जिस दिन प्रदोष आवे उसको सोमक प्रदोष कहते हैं, उसकी बहुत विशेष महिमा होती है। तो आज एक विचार तो यह बन रहा था कि यहाँ केदारनाथ जी हैं, आप गए होंगे, तो आज मन कर रहा था कि हम लोग केदारनाथ जी चलें और वहीं थोड़ा अभिषेक करके वहीं सत्संग करें पहाड़ पर, लेकिन ऐसे ही समझो कि प्रमादी हैं, और तो दूसरे को दोष देना अच्छा नहीं है, अपना ही प्रमाद है, आलस्य है, जो अच्छी प्रवृत्ति भी दब जाती है। तो सब का विचार यही था कि रात भर तो जगे, दिन में सोए नहीं, रात भर जगे, और फिर चले गए वृंदावन, विश्राम तो हुआ ही नहीं, और फिर चढ़ोगे पहाड़ कि चलो ठीक है भैया, तो रहने दो, यहीं से लंबी डंडोत है, तो अब यहीं हैं, हाँ कोई बात, तो हम लोग यहीं से केदारनाथ जी को प्रणाम करते हैं। संभव हो सके तो धनंजय दास जी, अभी सोमवार है, संध्या का समय है, तो यहाँ ज्यादा नहीं तो षडंग अभिषेक एक यहाँ हो जाए तो अच्छा है। भगवान का हम सब पर बहुत अनुग्रह है, आज थोड़ा विलंब से हमारी उपस्थिति हुई, अब अधिक समय ना व्यतीत करते हुए हम लोग गोस्वामी जी की विनय, हे नाथ आप कृपा करें, आप अनुग्रह करें संतों की रहनी हमें प्राप्त हो जाए, संतों की वेशभूषा की नकल तो हम लोग बहुत बढ़िया से कर लेते हैं, अब वो नकल भी ठीक है, खराब नहीं, किसी बुरी आदत की, बुरे काम की नकल भी बुरी है, तो अच्छे काम की नकल भी अच्छी है, बुरा नहीं। साधु को देखकर कोई मस्तक पर तिलक लगा ले, तुलसी बांध ले और दंभ पूर्वक ही कीर्तन करने लग जाए, राम राम कर, तो क्या बुरा है? अच्छा ही है। झूठ मूठ खेले सचमुच होए और सचमुच खेले बिरला कोए, और कभी झूठा होगा तो फिर कभी सच्चा भी हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं। देखो छोटे छोटे बच्चे, अब तो पता नहीं इतनी फुर्सत बच्चों को है कि नहीं, हम तो गांव की बात स्मरण करते हैं। गांव में कोई प्लास्टिक के खिलौने तो मिलते नहीं थे, दर्जी के यहाँ जा करके और उसके कपड़ों की कतरन मांग लाते थे और उसी से कपड़े की गुड्डा गुड़िया बना लेते थे। हम तो लगभग 10 वर्ष की आयु में तो वृंदावन आ गए, उसके पहले हम बहुत अच्छा बना लेते थे। हाँ, बच्चे हमको कहते थे कि भाई बनाओ, तो उसको बढ़िया से काजल से भौं बना के, आंख बना के, नाक बना के, होठ बना के, सुंदर ये पुरुष गुड्डा है और ये गुड़िया है, हम भी बना लेते थे बचपन में हाथ से। पर उसी को लोग खेलते हैं, उस क्षेत्र में कहते रोटी पन्ना का खेल, रोटी पन्ना, बालू के घर बना लेते हैं, वर पक्ष कन्या पक्ष भी हो जाता है, विवाह भी हो जाता है, झरबेरिया के पत्ता एक दूसरे को खिला करके वे पान खा लेते हैं और पूड़ी भी खा लेते हैं, घर में खूब खा पी के गए, लेकिन बच्चों के खेल हैं, पत्ता वत्ता खा के भी प्रसन्न होते हैं, और जब मन भर जाता है तो खेल बिगाड़ के भी चले जाते हैं, एक दूसरे का भदूना मिटा के पैर से चले जाएंगे, झगड़ा भी हो जाता है उसी। पर बचपन में झूठा खेल खेलते हैं ब्याह का, गुड्डा गुड़िया का, तो बड़े होने पर वो झूठा खेल सच्चा हो जाता है। इसलिए कोई चिंता की बात नहीं, संसार की नकल भी बुरी, क्योंकि संसार अशाश्वत है, दुखालय है, पर भगवान के भक्त की नकल भी अच्छी। पर हम केवल नकल में ही न रह जाएं, संतों का स्वरूप तो मिल गया है पर संतों की रहनी हमारे जीवन में आ जाए। कहत कबीर सुनो भाई साधो, हम रहनी के साथी, रहनी संतों की, रहनी संतों की, रहनी को ही संत स्वभाव कहते हैं। स्वभाव किसको कहते हैं? स्वभाव उसे कहते हैं जिसमें कृत्रिमता का सर्वथा अभाव हो, उसे स्वभाव कहते हैं। जिसमें बनावट न हो, स्वाभाविक हो, उसको स्वभाव कहते हैं। अब किसी किसी का लोभी स्वभाव होता है, तो लोभी आदमी बनावट थोड़ी करता है, उसकी प्रकृति ऐसी है, स्वभाव ऐसा है। कोई व्यक्ति ऐसा होता है वो उदार होता है, उदार प्रकृति होती है, तो नाटक थोड़ी करता उदारता का, उदारता की प्रकृति होती है तो किसी भी अवसर पर वो उदारता उसकी प्रकट हो जाती है। हम केवल दूसरों को दिखाने के लिए संतों की जैसी नकल न करने लग जाएं, ऐसे बोलते हैं, ऐसी विनम्रता दिखाते हैं, ऐसे दंडोत प्रणाम करते हैं, ये नहीं। संतों की रहनी, संतों की विलक्षण जीवन शैली हमारा केवल स्वरूप ही न बने, हमारा स्वभाव बन जाए। इसके लिए भी अपने पुरुषार्थ का बल नहीं है, इसके लिए भी रघुनाथ जी की कृपा का बल। श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते, संत स्वभाव गहूं गो, कब हुक हूं या ही रहनी रहूं। क्यों ऐसी प्रार्थना क्यों? देखो क्या कहें, कह दें विनय पत्रिका तुलसीदास जी महाराज की अंतिम रचना है, इसके बाद कोई रचना नहीं, अंतिम कृति है विनय पत्रिका। और रामचरितमानस इसके बहुत पहले प्रकट हो चुकी है और श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी प्रतिज्ञा पूर्वक कह रहे हैं, नान्या स्प्रिहा रघुपते हृदय स्मदीये। हे रघुपति, मेरे हृदय में और कोई दूसरी स्प्रिया नहीं है, इच्छा नहीं है। बहुत से लोगों के भीतर तो बड़ी इच्छाएं होती हैं, बाहर से कह दे महाराज हम तो पूर्ण निष्काम है, हमारी कोई इच्छा ही नहीं, झूठ बोलते हैं। बोले हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, क्यों आपसे झूठ चलेगी नहीं, सत्यम बदामि, मैं सत्य बोल रहा हूं, सत्यम बदामि च भवा नखिलांतरात्मा। भगवान अखिलांतरात्मा, आप सबके अंतर्यामी आत्मा हैं, आपसे कुछ छिपा हुआ नहीं है, इसलिए आपके सामने झूठ तो हो ही नहीं सकता, एकदम सत्य है। भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भराम में, निर्भरा भक्ति प्रदान करो। निर्भरा भक्ति किसको कहते हैं? अन्याश्रय शून्य भक्ति। भक्ति में अन्याश्रय बहुत ही बाधक है, भगवदाश्रय अनन्य भाव से भगवदाश्रय। कामादि दोष रहितं गुरु मानस, ऐसा अंतःकरण तुलसीदास जी महाराज को प्राप्त है। फिर मैं अपने अंतर्यामी से भी पापों को छिपाता हूँ, ये सब बात केवल यह उनके दैन्य भाव की विज्ञप्ति मात्र है, साधक के अंतःकरण का दिग्दर्शन मात्र है। हम लोगों का हृदय ऐसा है, हम लोगों का जीवन ऐसा है, हम लोगों की आदत ऐसी है, धोखे से कोई पुण्य बन गया तो उसका प्रचार प्रसार करेंगे, और भयंकर से भयंकर पाप जिनको हम समाज में कह दें तो हमें मनुष्य भी कोई नहीं मानेगा, ऐसे पापों को हम छिपा कर रख लेते हैं। बार बार गोस्वामी जी कहते हैं साधन करो, पुरुषार्थ करो, श्रम करो, सब ठीक है, पर बल श्री ठाकुर जी की विनय का रखो, प्रार्थना का बल रखो, क्योंकि अपने पुरुषार्थ का बल होगा उसमें अहंकार आएगा, अहंकार आते ही साधन विकृत होगा और अपराध बनने शुरू हो जाएंगे, चित्त मलिन होना आरंभ हो जाएगा, और जब भगवान की कृपा करुणा का अनुसंधान करके जो कुछ होगा उसमें कभी अहंकार की दुर्गंध नहीं आएगी। इसलिए बार बार इस बात को तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा, दुनिया में आज तक जितने कवि हुए हैं भक्ति जगत में भी, साहित्य जगत की बात तो सामान्य है, भक्ति जगत में भी जितने कवि आज तक हुए, वाणीकार हुए, उनमें यदि सबसे बड़ा वंदना का क्रम किसी का है तो तुलसीदास जी का है। बड़ा भारी प्रकरण है वंदना का, किसी को नहीं छोड़ा वंदना करने में, इतना लंबा चौड़ा मंगलाचरण न भूतो न भविष्यति, बहुत विस्तृत मंगलाचरण है तुलसीदास जी। इतनी प्रार्थना क्यों कर रहे हो भाई? बोले, निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, ताते विनय करूं सब पाई, ताते विनय करूं, ताते विनय करूं सब पाई, ताते ताते विनय करो गोपाल। कहाँ चली गई आपकी अनन्यता? अरे सबकी विनय करने की आवश्यकता क्या है? राम जी कमजोर पड़ रहे हैं क्या? अकेले राम जी की विनय से काम नहीं चलेगा? भूत पितर गंधर्व बंदव किन्नर रजनीचर कृपा करहु अब सर्व, लो भूत प्रेत किन्नर रजनीचर राक्षस सबकी वंदना कर रहे हैं, कृपा करहु अब सर्व, सब कृपा करो। इसका मतलब राम जी की वंदना कमजोर पड़ गई? बोले नहीं, यह जानकर वंदना की जा रही है कि जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जाने, बंदों तिनके पद कमल सदा जोरी जुग पानी, सीए राम मय सब जग जानी, सीए राम मय सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पान, करो प्रणाम जोरी जुग पान। ये विशुद्ध ज्ञान की दृष्टि, विशुद्ध भक्त की दृष्टि, ऐसे हैं गोस्वामी जी। इसीलिए हम साधुओं का संग करें, केवल साधु बन गए इस अहंकार में फूले न रहें, हमारे जीवन में साधुता आवे, इसके लिए जीवन भर प्रयास करना है। और प्रयास करने के बाद भी भरोसा श्री ठाकुर जी की विनय का रखना है, ये संदेश दे रहे हैं। इसलिए हे नाथ, हम तो लगे ही हैं, लेकिन हमारी शक्ति तो बहुत अल्प है, हमारे में दोषों की बड़ी बहुलता है, हमारे में प्रमाद बहुत अधिक है, इसलिए हे नाथ आप कृपा करोगे तो सारे दोष हट जाएंगे, सारा प्रमाद हट जाएगा। कब हुक हो यही रहनी रहूंगो। कभी ऐसा अवसर आएगा कि मैं संतों की रहनी से रहूंगा, श्री रघुनाथ जी की परम कृपा से दया से संतों के जैसा स्वभाव में स्वीकार कर लूंगा। संत कहते किसको हैं? यथा लाभ संतोष, उसे संत कहते हैं। बिना प्रयास के, बिना याचना के, बिना संकल्प के जो कुछ भगवद इच्छा से प्राप्त हो जाएगा, हम उसी में सदा संतुष्ट रहेंगे। हमारे व्यवहार से अधिक प्राप्त हो जाएगा तो उसका संग्रह नहीं करेंगे। हमारे व्यवहार के लिए चिंत जो जरूरी है उतना रखेंगे, और जो हमारे व्यवहार से अधिक है उसे, जो अभावग्रस्त है जिसके पास वह वस्तु नहीं है उसको उसके बिना मांगे दे देंगे। हमसे मांगे ही नहीं, अरे मांगा नहीं तुम देख नहीं रहे थे क्या? एक महापुरुष थे, सत्य घटना है, अपने कहानी कहानी पिताजी ने लिखी है उसमें, वो किस शीर्षक मुझे भूल रहा है, एक शीर्षक से घटना को, सत्य घटना को उन्होंने लिखा है। बहुत सुंदर घटना है, बहुत ही सुंदर घटना है। वो घटना उनके पूर्वजों की ही है, लेखक के पूर्वजों की ही घटना है। परिवार में एक माता थी ब्राह्मणी, उनका नाम तो कुछ और ही था पर उपनाम पड़ गया था, प्रसिद्ध हो गया था, सिर्रन बउआ, बुंदेली शब्द बउआ, वृद्धा बुढ़िया, सिर्रन माने पागल, सिर्रन सिर्रन नहीं थी वो, बहुत विवेक संपन्ना थी, पर संसार के लोग उसको ऐसी पागल है तो इतना ऐसा करते ऐसा काम, पागल है सिर्रन बउआ। तो उस समय भयंकर अकाल पड़ा हुआ था, ऐसा अकाल था कि मारवाड़ तो उस समय खाली हो गया था, और ये हालत थी पूरे देश में अकाल था, लोग वृक्ष की छाल भी कूट कर उबाल कर खा गए थे, बहुत खराब हालत थी। लोग सोना लेके घूम रहे थे कि सोने के बदले हमें अन्न मिल जाए, पर अन्न दुर्लभ था, और उस समय कुछ अंत्यज निम्न जाति के लोग अत्यंत गरीब परिवार के परिवार, वो भूखे प्यासे बच्चे, ऐसी हालत हो रही थी भूख के मारे के अब मरे कि तब मरे बच्चे, ऐसी हालत। वो गांव में आए कि भाई हम लोगों को तो अन्न का दर्शन ही नहीं, हम मर जाएंगे, हमारे परिवार में भूख के मारे कितने लोग दम तोड़ गए, हम लोग आए हमको शरण दीजिए, तो उस समय अन्न दुर्लभ था, किसी ने उन पर दया नहीं की, किसी ने कहा कि वो वहां चले जाओ, वो सर्जन बउआ है, वो उसके कुछ पास होगा तो वो जरूर दे दे, वो किसी को मना नहीं करती। वो गरीब वहां गए तो उनके जो पति देव थे वो राजगुरु थे, तो घर में कोई अभाव नहीं था, तो मिट्टी के कुठिलों में चना भरा हुआ था, महुआ चना ज्वार ये सब चीज भरी हुई थी कुठिलों में। तो उन बच्चों को भूख प्यास से विकल देख करके, लोगों को अत्यंत क्षुधातुर देख करके उस वृद्धा का मन इतना अधिक द्रवित हो गया तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, हम सबको देते हैं। तो कुठिला आवेश में एक मोटे लकड़ का प्रहार करके, लकड़ी का प्रहार करके उसको मिट्टी के कुठिले को तोड़ दिया और चना और ज्वार ये सब भर भर के देने लगे। अब वो एक लेके गया, उसने दूसरों को कहा, दूसरे ने तीसरे को कहा, भीड़ लग गई, अन्न तो दुर्लभ था। अब वो बांटने लगी, बांटते बांटते महाराज हमको दे दो, महाराज हम हमारा इतना बड़ा, महाराज हमको दे दो। होते होते घर में अन्न का दाना नहीं रहा, सब लुटा दिया उस माई ने, और वो सब गरीब रोने लगे, आशीर्वाद दिया, महाराज हम तो गरीब हैं पर हमको अन्न देकर आपने प्राण बचाए हैं। माताजी से कहा तो हम ये आशीर्वाद अतिशय के हृदय से जा रहे हैं, भूख के मारे स्कूल में कोई मरेगा नहीं, कोई भूखा नहीं मरेगा इस स्कूल में, कभी कोई भूखा नहीं मरेगा, ये हम आशीर्वाद देके जा रहे हैं। वो तो प्रसन्न होके चले गए और उधर गांव में हल्ला मच गया इस घटना का। तो उनके जो पतिदेव हैं पंडित जी महाराज शास्त्री जी, वो जब घोड़ी पर बैठकर आ रहे थे तो लोगों ने कहा कि भाई अरे पंडित जी राम राम प्रणाम, तो क्या बात है भाई सब लोग इतना, अरे बोले महाराज आज तो बड़ा भारी सदावर्त बटा है आपके घर में, क्या हजारों लोगों ने पाया है, 50 लोगों की तरह मुख से 50 तरह की बातें। वो घबरा गए कि क्या कर दिया, वो बाबरी सी तो है ही ये। तो जैसे वहां गए तो वहां तो सब मटका जो है ना उसको फोड़ फोड़ करके उसके खप्पर बना दिए थे, तो उसमें चूल्हा बना बना करके अपना सेको सेक करके बांध के ले जाओ, उसमें सूखा खा करके गुजारा करने के हिसाब से। तो पूरे आंगन में चूल्हे चूल्हे थे, लकड़ी और ये सब पड़ा था। उस समझ गए क्या है ये, बोले है क्या, अरे हम तो ब्राह्मण हैं, बड़े राजा महाराजा लोग हमको गुरु मानते हैं, हमको भूखा देखकर किसी के भी मन में दया आएगी, पर जो बेचारे गरीब हैं जिनकी ओर किसी का ध्यान नहीं, उनको अन्न देकर हमने कोई बुरा काम नहीं किया, हम मर जाएंगे तो मर जाएंगे भूखे, हमारे मरने से यदि इतने लोगों के प्राण बच जाते हैं तो हमें मरना भी मंजूर है। पतिदेव बड़े विद्वान तो थे लेकिन क्रोध के आवेश में आकर उन्होंने अपनी गृहिणी की पिटाई कर दी, बहुत पिटाई की, ऐसी पिटाई की कि लगा कि वो मर गई, कितना क्रोध उनको हुआ। क्रोध ऐसा स्वभाव था नहीं पर दिमाग गर्म हो गया। वह माता बोली कि आपका क्रोध जैसे शांत हो वैसा आप कर लो, हमको जान से समाप्त करने से क्रोध शांत हो वो भी आप कर लो, हमें इसका तनिक भी दुख शोक नहीं है। क्यों, क्योंकि मैं प्रसन्न हूं कि इतने लोगों को अन्न दे करके उनके प्राण राम जी ने बचाए, इसलिए मैं प्रसन्न हूं, अब प्रसन्नता पूर्वक देह त्यागूंगी। बेहोश हो गई, लोगों ने उनको पकड़ लिया और फिर रुई हुई में रख करके जैसे तैसे उनके शरीर को, फिर बहुत दिन तक वो जीवित रही, स्वस्थ हो गई। तो अब उनको पश्चाताप हुआ कि मैंने अपनी गृहिणी पर, एक पतिव्रता पर प्रहार किया, ये तो बहुत अनुचित है। देखो बहुत कान खोलकर सुनने की बात है, स्त्री के ऊपर हाथ उठाने वाले पुरुष के सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं, उसके हाथ से देवता पूजा ग्रहण नहीं करते हैं, उसके हाथ से पितर जल तर्पण श्राद्ध आदि स्वीकार नहीं करते हैं। स्त्रियों का सदा सत्कार करना, स्त्रियों पर प्रहार नहीं करना चाहिए। बहुत बड़ा महाराज जी, स्कंद पुराण में लिखा हुआ है, हमने लिखा है, 10 ब्रह्म हत्या के समान पाप होता है एक स्त्री के वध से। कितना? 10 ब्रह्म हत्या के समान। तो उन्हें बड़ी ग्लानी हुई कि हम पढ़े लिखे होकर के हमने क्रोध में आकर ऐसा काम किया, बड़े दुखी हो गए। तो उन्होंने अपनी पत्नी की सेवा भी की, कहा देवी मुझे क्षमा कर दो, मैं क्रोध में आकर के मैंने ये पाप कर्म कर दिया। उसने कहा नहीं, आप ऐसा बोलोगे तो हमको कष्ट होगा, ये मत बोलो। अरे हमें तो मरना ही था, आज नहीं तो 10-20 साल पीछे मरेंगे, मरना तो है ही है, पर इतने लोगों के प्राण बचे इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। तब उन्होंने कहा कि सच्ची पंडिता तो तुम हो, हैं? सच्ची साधु तो तुम हो, हमारे जीवन में जथालाभ संतोष तो है ही नहीं, और हमारे व्यवहार के अतिरिक्त जो वस्तु हमारे पास है उसको हम संग्रह करके रखना चाहते हैं, किसी अभावग्रस्त की सेवा उसके द्वारा नहीं करना चाहते हैं, और फिर मन में विचार रखते हैं कि हमारे जीवन में साधुता आ जाए। कहां से साधुता आएगी? अन्यथा नहीं मानना, अमुक महात्मा का शरीर पूरा हो गया, देखो भैया कोठरी में क्या 100-100 200-200 कंबल निकले। अरे राम राम, बताओ, मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, प्रणाम है, लेकिन प्रार्थना है कि कुछ ऐसे भी हैं जिनके नंगे उघारे घूम रहे हैं, उनको ढकने के लिए शरीर वस्त्र नहीं है, तुमको साधु मानकर किसी ने दिया है तो क्या 100-200 कंबल तुम व्यवहार कर सकते हो? जितना मिल जाए, जो मिल जाए उसी में हम संतुष्ट रहें, और जितना हमारे व्यवहार के लिए अत्यंत आवश्यक हो उतने को ही स्वीकार करें, उसके अतिरिक्त बांट दें। यह जो किंचित रख लेने की जो बात है ये उनके लिए ठीक है। अब यहाँ एक संस्था है, गौशाला है, यहाँ 150 कंबल रख लिए जाते हैं तो अनुचित नहीं है। क्यों? मान लो शीत के समय ब्रचौरासी को उसकी परिक्रमा आ गई, उनके पास कपड़े नहीं है, तो आके सब यहीं पड़ गए, और आपके पास संग्रह नहीं है तो आप क्या करोगे? आपके सामने लोग ठंडी में तड़फ के मरेंगे, आपको अच्छा लगेगा? ध्यान में आई बात? नहीं आई। भोग के लिए संग्रह नहीं, सेवा के लिए संग्रह। भोग के लिए जो संग्रह होगा वो विनाशकारी है और सेवा के लिए जो संग्रह होगा वो विनाशकारी नहीं वो लाभकारी है। सेवा के लिए आश्रम में संग्रह किया जाता है, इसलिए किया जाता है कि आवश्यक होने पर कोई भूखा प्यासा न चला जाए। हमारे ललितपुर वाले स्थान की घटना है, जो पूर्वज महापुरुष थे पूर्वाचार्य, वो ऐसे विरक्त थे कि कामधेनु घूमती थी। कामधेनु जानते हैं? नहीं जानते हैं। पुराने संतों के यहां कामधेनु चलती थी, एक डंडा उसमें एक झोली आगे एक झोली पीछे, लाल कपड़े की, उसमें सूर्य चंद्रमा बने रहते, गाय भी बनी रहती और कीर्तन करते हुए वो चलते हैं, कामधेनु घुमाते हैं, कुछ बोलते नहीं है, मांगते भी नहीं है। जिनके यहाँ का अन्नादि ग्राह्य है उनके द्वार पर खड़े हो जाएंगे और कीर्तन करेंगे और उसमें घंटी बंधी रहती तो अपने आप घंटी भी बजती, तो घंटी का शब्द भीतर जाएगा, सीताराम राधे श्याम का शब्द जाएगा तो व्यक्ति आता, घर में कोई भी होगा तो वो आटा दाल या चावल एक छोटी कटोरी में लेके आएगा, जिसकी उतनी श्रद्धा है, तो उसमें अलग अलग खाने बने रहते झोली में, दाल का अलग आटे का अलग चावल का अलग, तो ऐसे खोल देंगे और एक उसपे एक चिरैया रहती है, क्या कहते हैं उसको, लकड़ी की, तो अब हमेशा तो कंधे पे रखेंगे नहीं, जितने देर द्वार पे खड़े हैं उतनी देर वो लकड़ी का रहता है एक आशा जैसा, उस लकड़ी के आशे पे उसको कामधेनु को रख लिया जाता है। तो ललितपुर स्थान में नरसिंह मंदिर में ये स्थिति थी कि वहां के महापुरुष इतने विरक्त थे कि आज कामधेनु में जो आया है आज सूर्यास्त तक उसे समाप्त कर देते थे, दूसरे दिन के लिए एक तोला अन्न का संग्रह नहीं रखते थे, कोई संग्रह नहीं करते थे। बहुत पुरानी बात नहीं है, पूज्य श्री महंत बालकृष्ण दास जी महाराज के दादा गुरु जी के समय की बात, संग्रह ही नहीं करते थे। कहते अपने त्यागी तपस्वी क्या करना, एक लंगोटी के बाबा जी क्या रखना, नमक का भी संग्रह नहीं। एक बार रात को जमात आ गई साधुओं की, 100-200 साधु आ गए आज ही रात को, बोले हम 2-3 दिन से हम लोग पैदल चल रहे हैं, भूख लग रही है, कुछ खाने को नहीं लाओ। तो उन्होंने कहा कि अब तो अर्धरात्रि के समय तो साधु पानी भी नहीं पीते, कुछ खाते पीते नहीं है, सो जाओ, कल होगा, कल कामधेनु घूमेगी आएगी तब होगा। अरे बोले हम मर रहे हैं भूखे, तीसरा चौथा दिन हो गया और तुम कहते कामधेनु घूमेगी, सवेरा होगा, सवेरे तक नहीं, अभी लाओ, खोलो कुठार। कुठार में कुछ हुए तब तो कुठार बंद रहे, ताला लगा रहे, कुठार में कुछ था ही नहीं, तो खुला ही था। बोले महाराज स्थान आपके सामने है, देख लो। साधु घुस पड़े, देखा कुछ नहीं, वो तो रखते ही नहीं थे कुछ भी। तो बोले अब क्या होगा, बोले कोई बात नहीं, आप लोग ज्यादा भूखे हैं तो हम व्यवस्था करते हैं। तो गांव का एक वैश्य था, अभी भी उसका परिवार है, उसके पूर्वज थे उस समय, उसको उन्होंने एक व्यक्ति को भेज के बुलवाया, बोले भैया कुछ थोड़ा बहुत आटा दाल चावल घी वगैरह ले आओ। वो ले आए साधुओं ने, बनाया, बना करके 1-1.5 बजे 2 बजे रात तक उन्होंने पाया, भूखे थे सब पाया। आप लोग 2 बजे क्यों पाया, आपत्ति काले मर्यादा नास्ती, आपत धर्म है, भूखे प्यासे थे सब खाया। अब खाने के बाद बोले तुम इतना पुराना स्थान है, सिद्धों का स्थान है, और इतना भी पास में नहीं रखते कि साधु रात बिरात आ जाए तो कम से कम गुड़ चना खा के भी पानी पी के सो जाए, तो फिर जंगल में रहो अवधूत की तरह, यहां स्थान में क्यों बैठे हो। बोले हम लोग साधु हैं, संग्रह वंग्रह नहीं करते। बोले साधु हैं तो जंगल में जाओ, स्थान में क्यों बैठे हो? अरे स्थान तो होते ही इसलिए है कि रात बिरात कभी कोई अतिथि अभ्यागत साधु आ जाए तो उसको कंबल की जरूरत है, कपड़ा की जरूरत है, भोजन की जरूरत है, उसे मिले, इसके लिए होता है। इसलिए होता है क्या स्थान? कुछ कहा सुनी गर्मा गर्मी हो गई। तो उन महात्माओं ने क्या किया, महंत जी को बट वृक्ष से बांध दिया, बढ़िया से कस के बांध दिया रस्सियों से जकड़ के बांध के। अरे बोले इसके यहां और तो कुछ मिला नहीं, दूसरे के यहां से मंगा के खिलाए, भेड़ बिदाई तो देगा क्या, चलो से आराम, सब साधु चले गए। अब महंत जी बंधे हुए हैं। सवेरे गांव के लोग भगवान नरसिंह जी का दर्शन करने आए तो देखा महंत जी तो बंधे, महाराज जी क्या हुआ? तो हंसने लगे, बोले हुआ क्या, ये लीला रात को आज हुई है। तब वहां कुठार का निर्माण हुआ और कुठार में फिर अन्न रखना आरंभ हुआ, नहीं तो अन्न रखते ही नहीं थे। ठाकुर जी की खेती थी, उस खेती की स्थिति ये थी कि ब्राह्मणों को जैसे भंडारा होता ना, अन्न आया सब ले जाओ, सबको लुटा दो, खत्म करो, क्या करना है, अपने तो काम धेनु घूमती है, अपने को क्या करना है। तब से कुठार बना, थोड़ा संग्रह आरंभ हुआ। ठीक इसी प्रकार से गृहस्थ व्यक्ति को भी संग्रह करना पड़ता है। परिवार में आवश्यकता है, अतिथि आ जाएं, कोई महापुरुष आ जाएं, तो ऐसी कोई चीज तो हो कि हम उनके व्यवहार के योग्य हो, उनके व्यवहार में हम अर्पित कर सकें। तो प्रार्थना ये है कि सेवा के लिए संग्रह वो अनुचित नहीं है, पर अपने भोग के लिए संग्रह अनुचित है। परम श्रद्धे स्वामी शरणानंद जी का वाक्य, मानव सेवा संघ के संस्थापक स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज अनुपम अद्वितीय महात्मा थे, उनका दर्शन उनका चिंतन अपने आप में अद्भुत है। मनुष्य मात्र के लिए अत्यंत उपयोगी है, और मेरे विचार से शरणानंद जी का साहित्य जरूर पढ़ना चाहिए। आपने पढ़ा होगा, विवेक विचार प्रधान साहित्य है उनका, बहुत सुंदर साहित्य, एक एक वाक्य उनका इतना अद्भुत है। स्वामी शरणानंद जी महाराज कहते हैं, बांटना प्रसाद है और बटोरना विषाद है। जितना बांटोगे उतना प्रसाद होगा, और प्रसादस्तु प्रसन्नता, प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योप जायते, प्रसादस्तु प्रसन्नता, प्रसन्नता को ही प्रसाद कहते हैं। अभी स्वामी जी का प्रवचन सुन रहे थे तो उसमें एक बड़ी सुंदर बात आई, उसमें एक बात आई कि कोई पंजाब के व्यक्ति थे, उस समय तक तो सब एक ही था, भारत अखंड था, बाद में विभाजन हुआ तो कुछ पंजाब का भाग, सिंध का भाग पाकिस्तान में चला गया, तो अविभाजित भारतवर्ष के वे व्यक्ति थे और बड़े श्रीमंत थे, उनका बड़ा बगीचा था, 100 रुपए दिन के फल बिकते थे उस जमाने में, बहुत बड़ी बात हो गई, बड़े संपन्न व्यक्ति थे और भी उनके काम धंधे थे, और विभाजन के समय उनकी सारी संपत्ति लूट ली गई, छीन ली गई, और उनके परिवार को भी समाप्त कर दिया गया, वे अकेले अपने प्राण बचाकर भारत आए, और ऋषिकेश हरिद्वार में ऐसी भिखारियों की तरह भटकते थे। तो स्वामी जी ने कहा कि उन्होंने अपनी वेदना सुनाई और कहा कि मुझे शांति नहीं मिलती है, क्योंकि मेरी जवान बच्ची, मेरी पत्नी, सबके साथ बड़ा अत्याचार हुआ, और कैसे कैसे अब हम उस शोक को अपने मन से मिटा नहीं पा रहे हैं, बहुत दुखी है। आप कुछ ऐसा उपाय बताओ कि हमको शांति आवे। तो स्वामी जी ने कहा कि मैंने उनको कहा कि तुम ऐसा करो, बड़ों की सेवा करने में बड़े विचार करते हैं कि ये देने वाला कितना सामर्थ्यवान है, क्या दिया क्या नहीं दिया, बहुत कुछ विचार करते हैं, पर छोटे बच्चे वो अमीर गरीब का विचार नहीं, उनको तो टॉफी दे दो तो भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो छोटे बच्चों को कुछ मिठाई कोई बढ़िया चीज खिलाओ, जो गरीबों के बच्चे हैं अभावग्रस्त हैं उनकी सेवा करो तो उससे तुम्हें शांति मिलेगी। उसने कहा महाराज हम खुद ही रोटी टुकड़ा मांगते डोल रहे हैं, हमारे पास अब तो कुछ नहीं है जो मैं कुछ दे सकूं। मैं अपनी आत्मकथा अंग्रेजी में लिख रहा हूं समय पास करने के लिए, रात भर रोते रोते बीतती है, नींद नहीं आती है। तो क्षेत्र से रोटी मांग के लाया था, उस रोटी के कुछ टुकड़े बचे हुए थे, उन टुकड़ों को लेकर के वह चला गया झुग्गी झोपड़ी जहां बेचारे गरीब लोग थे, उन बच्चों को रात को खिलाया। तो सवेरे स्वामी जी कहते वो व्यक्ति मेरे पास आया और आकर उसने कहा कि लंबे समय के बाद आज की रात्रि हम सुखपूर्वक सोए। ये घटना हम इसलिए उद्धृत कर रहे हैं कि बांटने से देने से सेवा करने से इतना लाभ होता है, बहुत लाभ होता है। तो जितना हमें इसलिए महाराज जी कपिल भगवान ने माता देवभूति को कहा यावदर्थ परिग्रह, यावदर्थ परिग्रह, परिग्रह माने संग्रह, कितना जितने से हमारे प्रयोजन की सिद्धि हो जाए उतना संग्रह। बहुत ज्यादा होता है तो उसी की संभार में अमूल्य समय नष्ट हो जाता है। अब दो ही गमछा होंगे तो ज्यादा चिंता वगैरह रहेगी नहीं, धोए सुखाए खत्म। अब बहुत ज्यादा कपड़े होंगे तो बदल बदल के पहनने की इच्छा होगी और हमेशा उन्हीं में समय सब बर्बाद हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। जथा लाभ संतोष सदा कभी संतोष होता है कभी असंतोष होता है, लेकिन नहीं मैं असंतोष तो कभी करूंगा ही नहीं, सदा संतोष ही रखूंगा। और सदा का अन्वय दोनों तरफ है, जथा लाभ संतोष सदा, सदा काहू सो कछु ना चाहूंगो। सदा का इधर भी अन्वय, देहली दीप कन्या ऐसे मैं सदा सर्वदा किसी से कभी कुछ भी नहीं चाहूंगा, न किसी देवी देवता से चाहूंगा, ना ही किसी राजा महाराजा से चाहूंगा, ना ही किसी मनुष्य से चाहूंगा, मैं किसी से कुछ चाहूंगा ही नहीं। जीवन की यदि सर्वोच्च कोई उपलब्धि है, भगवत प्राप्ति तो सर्वोपरि है ही है, पर व्यवहारिक जीवन की यदि कोई सर्वोच्च उपलब्धि है तो वह है अचाहत्व, अचाह हो जाना, इच्छा रहित हो जाना, ये उपलब्धि है। और हम तो कहेंगे महाराज जी पूरी तरह कोई अचाह हो जाए तो भगवान सामने आ जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे। कामना का ही पर्दा पड़ा हुआ है। किसी से कुछ नहीं चाहेंगे। जथा लाभ संतोष सदा, सदा काहू सो कछु ना चाहूंगो, कभी किसी से कुछ नहीं चाहूंगा। चाह गई चिंता मिटी मनुआवे परवा, जिनको कछु न चाहिए वे ईसा हंसा। अविचल भाव से भगवान किस हृदय में रहते हैं, किनके हृदय में रहते हैं? जिनको कबहू न चाहिए कछु तुम सन सहज सने, बसहु निरंतर तासु उर सो राउर निजगे। जिनको कभी किसी से कुछ भी नहीं चाहिए उन्हीं का तुम सन सहज स्नेह। बहुत ध्यान से सुनो, सहज स्नेह भगवान से उन्हीं का होगा जो कभी किसी से कुछ भी नहीं चाहेंगे। बसहु निरंतरता सुकुर, वाल्मीकि जी करें, हे राम जी उसके हृदय में बसिए। क्यों? सो रावुर निजगे, वो तो आपका अपना निज निवास स्थान है, अपना आपका अपना घर है, उसमें आप रहिए, वहीं रहिए, वो आपका निजी घर है। हमारे खाक चौक के मूल पुरुष जो पहाड़ी बाबा थे, जिनको लगभग 210 वर्ष अनुमान है समाधि लिए हो गया, संबद 1869 में उन्होंने जीवित समाधि ग्रहण की, 1869 में, तो कितना हुए 2078 चल रहा है, कितना हुआ हैं? हाँ इतना हो गया क्या, 269 हैं? हाँ 209-210 वर्ष हो। तो उनके नेपाल का जो राजवंश था जो समाप्त हो गया, अभी है वंश में भी, तो उस समय वीरेंद्र के श्री वीरेंद्र वीर विक्रम शाहदेव जो थे समाप्त हो गए, जो उनके पिता महेंद्र जी थे, उनकी दादी परदादी श्री पहाड़ी बाबा की शिष्या थी और अंतिम समय वृंदावन वास करने आ गई थी, वो वृंदावन में ही उनका शरीर पूरा हुआ नेपाल की राजमाता का। पहाड़ी बाबा के पीछे कोठरी थी, उसमें एक कटोरा था, इतना बड़ा कटोरा, तो उसमें चूहों की लड़ियां भरी थी और वो सब ऐसी पड़ा था, उसकी सफाई में बाहर वो हो गया, किसी विद्यार्थी ने उसको मना किया तो वो चमकने लग गया। हम लोग तो पीतल का ही समझ रहे थे लेकिन वो शुद्ध स्वर्ण का कटोरा था, शुद्ध स्वर्ण का कटोरा था और नेपाल के राज चिन्ह बने थे उसमें। तब महाराज जी ने कहा ठाकुर जी के भोग के लिए नेपाल की राजमाता ने प्रदान किया, ऐसी चीजें में साधुओं क्या होती, उस पर काई इतनी, मतलब इतना उस पर चूहों ने गंदगी कर दी थी कि वो सब धूल मिट्टी इकट्ठी होकर पता ही नहीं चल रहा था किस चीज का है, इतना बड़ा कटोरा जिसमें लगभग 1.25 शेर दूध आ जाए। तो राजवंश का संबंध रहा क्योंकि मूल पुरुष जो पहाड़ी बाबा थे वो अपने समय में पहाड़ में उनको लोग इष्ट देव कुलदेव के रूप में उनका आदर करते थे। नेपाल, त्रिपुरा, अगरतला, सिक्किम, बर्मा, तिब्बत, यहाँ के पहाड़ क्षेत्र के, इधर कुमायूं गढ़वाल और कुमायूं मंडल गढ़वाल मंडल, यहाँ के छोटे मोटे प्रायः सभी राजा उनके शिष्य थे महाराज। और आज भी पहाड़ में घरों घरों में, प्राचीन घरों में आज भी क्षत्रियों में ब्राह्मणों में एक डिब्बा होता है, उसको पहाड़ी बाबा का डिब्बा कहते हैं। वो पहाड़ी बाबा कुल देवता के रूप में आज भी उनकी पूजा होती है, आज भी कुल देवता के रूप में उनकी पूजा होती है। बड़े प्रतापी महापुरुष थे। तो वीरेंद्र के पिताजी महेंद्र जी वृंदावन में रंगनाथ मंदिर में कोई उत्सव था, उसमें आमंत्रित थे, उसमें आए। और उस समय बड़ी गरीबी थी महाराज, बहुत गरीबी थी, अभाव बहुत था। और खाक चौक में भी वही विपन्नता थी आर्थिक रूप से। तो एक पंडा जी आए वृंदावन के, उन्होंने कहा महाराज नेपाल महाराज आए हैं रंग मंदिर में, उन्होंने आपको याद किया है कि हमारे पूर्वजों का, हमारी दादी परदादी का गुरु स्थान यहाँ है, तो आप कृपा करके पधारे वहाँ। और पंडा ने कहा महाराज राजा है और आपके पूर्वजों का संबंध था, तो कुछ विशेष सेवा करेंगे आपकी, अच्छा होगा। महाराज जी बोले राम जी का दरबार है, यहाँ कोई राजा रंग का भेद नहीं है, जिसको दर्शन करने आना हो, गर्ज हो तो यहीं आओ, हम यहाँ से किसी राजा महाराजा से मिलने नहीं जाएंगे। क्यों? बोले यहाँ से जाते ही राजा राम की ओर पीठ हो जाएगी, संसार को मुंह हो जाएगा। हम एक को राजा मानते हैं राम जी को, बाकी सब भिखारी हैं, इसलिए हमको किसी राजा महाराजा से कुछ नहीं चाहिए। बोले हमको तो इनसे भी कुछ नहीं चाहिए, राम जी से इनसे भी कुछ नहीं चाहिए। नहीं गए, बुलाया तब भी महाराज जी नहीं गए। और इसके बाद जब नेपाल नरेश वहां पहुंचे तो वहां उनको भूल का अनुभव हुआ, उनके परिवार में चले, बोले बहुत गलती की आप, जब वहां थे तो आपको वहां स्वयं जाना चाहिए, वो तो विरक्त तपस्वियों का स्थान है, वो लोग तो कोई लोक व्यवहार से उनको लेना देना नहीं, आपको जाना चाहिए था, आप क्यों नहीं गए। तब उस भूल का प्रायश्चित करते हुए उन्होंने राजदूत को भेजा, पत्र लिख करके भेजा कि हम यहाँ आए थे और आपका बिना दर्शन किए प्रणाम किए चले गए, इसका हमें बड़ा पश्चाताप है, ग्लानि है, और हम आपको अपने यहाँ बुलाने के योग्य तो नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पशुपतिनाथ बाबा विराजमान हैं, उनके दर्शन के लिए आप पधारे, श्री पशुपतिनाथ जी के दर्शन के लिए आपके चरणों में सादर विनम्र प्रार्थना है। फिर महाराज जी पधारे, गए, राजकीय ढंग से महाराज का स्वागत हुआ, राज परिवार के राजशाही ढंग से स्वागत हुआ, महल में रुके, पशुपतिनाथ जी का दर्शन किया। वहां से आए तो कमंडल लेके गए थे, कमंडली लेके चले, कुछ नहीं लाए वहां से। बोले हमारे जेब है ही नहीं, हम कहां क्या रखेंगे, हम तो जैसे है वैसे चले जाएंगे। हवाई जहाज से आए थे राज सेवा के लिए, बोले जो लेके आए वही हमको पहुंचाने जाए। ये क्या है, ये है काहू सो कछु न चाहूंगो। तो महाराज जी कहते थे इस अनुभव को, बताते थे कि यदि हमने उसके यहाँ चले गए होते तो उस पर प्रभाव नहीं पड़ता, पर संत के प्रति वास्तविक श्रद्धा उसकी उत्पन्न इसलिए हुई कि हम नहीं गए। इसलिए साधु को अपनी त्यागवृत्ति में रहना चाहिए। महाराज जी कहते थे कि साधु का हाथ ऐसा होता है, ऐसा हाथ होता साधु का, और भिखारी का हाथ ऐसा होता है। कोई कहता है भरतदास जी के आइए भिखारी जी, कोई कहता है, क्या कहते हैं, आओ महाराज। तो साधु तो महाराज होते, वो भिखारी तो होते नहीं, तो यदि ऐसा हाथ करते तो भिखारी हो गए। भेष को लजा दिया, क्यों लजाना भेष को। यथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहूंगो। हिमालय की चोटी पर बैठ जाओगे तो आपकी भिक्षा, आपका प्रारब्ध वहां भी पीछा नहीं, वहां भी पहुंच जाएगा आपका प्रारब्ध। उसके लिए याचना की भी आवश्यकता नहीं है। और आपके भाग्य में नहीं होगा तो एक बहुत बड़ा अमीर आदमी बंबई का, उसने पूज्य पथमेड़ा महाराज जी को अपने फार्म हाउस में बुलाया। महाराज जी घरों में तो जाते नहीं। लोगों ने कहा बहुत बड़े आदमी हैं बंबई के, इनके साथ मीटिंग होगी तो कुछ विशेष सेवा करेंगे। उस समय अकाल की अवस्था थी, पथमेड़ा गौशाला में बहुत विशेष आवश्यकता थी। तो महाराज जी कहते केवल बात ही बात की, उसने कुछ सेवा नहीं की, समय खराब किया। और बोला महाराज हमको पहले एक आशीर्वाद दीजिए तब सेवा करेंगे। क्या? बोले हम कुछ खा ही नहीं सकते, अरबपति आदमी क्या कह रहा है, हम कुछ खा ही नहीं सकते। क्यों? डॉक्टर कहता जिस दिन खाओगे उसी दिन मर जाओगे। तो महाराज जी कहते हमने कहा तुम बिना खाए रहते हो क्या? बोले नहीं ऐसे ही, ना नमक खा सकते, ना शक्कर खा सकते, ना घी खा सकते, ना तेल खा सकते, ऐसे ही अन्न को पानी में उबाल के खाते हैं हम, दलिया, उसमें घी तेल नहीं, वो भी कठिनाई से पचता है। ऐसी आंख कमजोर हो गई हमारी, बहुत परेशान है महाराज, बहुत इलाज हो चुका है, ये ठीक हो जाए। कि हम इसलिए बोल रहे हैं कि यदि आपके प्रारब्ध में नहीं होगा खाना तो अरबपति होगे तो भी खाने पर प्रतिबंध लग जाएगा, नहीं खा ही नहीं सकते। वो क्या नहीं खा सकता था, लेकिन खा ही नहीं सकता। बहुत प्यारी बात है प्रहलाद जी ने जो दैत्य बालकों को कही है। सुखमैन्द्रिय कम दैत्या देह योगे न देहिना सर्वत्र लभ्यते दैवाद्यथा दुःखमयत्नतः। ये शरीर मिला है, इंद्रियां मिली हैं, तो देहेन्द्रियादि का प्रारब्ध भी इसके साथ है। सर्वत्र लभ्यते सब जगह मिलेगा, प्रारब्ध वसात शरीर के भोग सब जगह मिलेंगे। कैसे? बोले यथा दुखम, हर व्यक्ति सुख चाहता है तो सुख ही सुख तो नहीं मिलता, दुख चाहता कोई, दुख कभी कोई नहीं चाहता, पर दुख भोगना पड़ता कि नहीं। जैसे बिना चाहे दुख भोगना पड़ता है, ऐसे ही बिना चाहे सुख भी भोगना पड़ेगा। इसलिए सुख दुख के झमेले में अपनी आयु को नष्ट करना ठीक नहीं है। यथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु ना चाहूंगो, कभी किसी से कुछ नहीं चाहूंगा। इंदौर वाले महंत जी राम गोपाल दास जी, पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की श्रीअंग की सेवा करने का सौभाग्य इनको मिला। महाराज जी को स्नान कराना, वस्त्र धोना और महाराज जी के लिए रसोई बना, और ये महाराज जी को इनके हाथ की रसोई पसंद भी थी, मूंग की दाल महाराज जी को पसंद थी, कड़क रोटी अच्छी सिकी हुई, और महाराज जी शिथिल हो गए थे तो पीठ पर ले भी आते थे, ये पीठ पर महाराज जी को लेके चले आते थे। महाराज जी की कोई न जाने कितने जन्मों का पुण्य होगा, ऐसे जीवन मुक्त भगवत प्राप्त महापुरुष के श्रीअंग की सेवा का कुछ सौभाग्य कुछ समय तक मिला, तो तुमने भी अनुभव किया होगा। आवश्यकता होने पर भी महाराज जी कभी कुछ किसी से नहीं चाहते थे, आवश्यकता है उस चीज की, लेकिन उनकी वाणी से कभी नहीं निकलता था कि इस चीज की जरूरत है। हमारी तो जरूरतें ही पूरी नहीं हो रही, रोज नई जरूरत, रोज नई जरूरत। एक घटना हम सुनावेंगे, उससे आपको बड़ा सुख मिलेगा और एक प्रेरणा मिलेगी, संत होते कैसे। दमोह में परम श्रद्धेय पूज्य श्री पंडित शिवशंकर जी दीक्षित दादाजी, सदगृहस्थ संकीर्तन प्रेमी महापुरुष विराजते थे, पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पर उन्होंने कीर्तन का प्रचार किया। आज उनकी प्रेरणा से सैकड़ों मंडलियां हैं, उनके जनक प्रेरक वे ही दादाजी। तो महाराज जी करीब 10-12 वर्ष तक लगातार उनके यहाँ महाराज जी कथा के लिए पधारे, शारदीय नवरात्रि महाराज जी वहीं करते थे उनके घर में, हम भी गए महाराज जी के साथ। तो वहां गए दादाजी के यहाँ, और जिस दिन पहुंचे थे हम लोग, उस ये उत्कल एक्सप्रेस से टिकट था, सुदामा कुटी के बड़े पुजारी जी भी थे, बहुत पुरानी बात है, शायद पहली यात्रा होगी, सन मुझे याद नहीं। तो महाराज जी के पास एक पीतल की बाल्टी जैसी थी, इतनी बड़ी कमंडल, जिसमें 4-4.25 किलो जल आ जाए। तो जिस दिन जाना था उसके एक दिन पहले रात्रि के समय एक चोर उसको ले गया। सवेरे हमने कहा महाराज जी बोले रात्रि को, उस चोर का नाम भी बताया, तो वो जगन्नाथ घाट पे रहता है अमुक है, वो रात को आया था तो वही उठा के ले गया, छत पे रखी थी बाल्टी। हमने कहा महाराज जी आप देख रहे थे? बोले हाँ, हम तो जग ही रहे थे, तो आपने उसको टोका नहीं? कहते हमने सोचा कि ये तो पक्का चोर है और आज कहीं चोरी का उपाय लगा नहीं होगा, इसलिए यहाँ आया है, तो जो हाथ पड़े ले जाने, तो कोई बात नहीं, आवश्यकता होगी इसको तो ले गया। तो हमने कहा क्या होगा? बोले कोई बात नहीं, दूसरी बाल्टी ले ली जाएगी, अभी तो चलो। तो गए, तो वहां जैसे ही पहुंचे दमोह में, तो महाराज जी ने हमको 200 रुपया दिए, बोले एक जल पात्र ले आओ, वैसी बाल्टी तो मिलेगी नहीं, यहाँ बुंदेलखंड है, कसेड़िया मिल जाएगी, छोटी कसेड़िया जानते हैं, छोटी पीतल की, बोले कसेड़िया जैसी मिल जाएगी, ये देख लेना कि उसके भीतर हाथ चला जाए साफ करने के लिए, उसको अमनिया करने के लिए, और ऐसा एक ले आओ जिसमें 4-4.5 लीटर पानी आ जाए। महाराज जी जल अधिक लगता था उनको शुद्धि में, और जल पात्र ले आओ। हम कहा ठीक है, तो 200 रुपया महाराज जी ने दिया था, उसको लेकर जैसे हम निकले, पहली बार दम हो गए थे, बाजार में घूमने का या कुछ खरीदने का वैसा अभ्यास नहीं, तो जैसे बाहर निकले गली से, तो हमने एक साइकिल वाले व्यक्ति थे, उन्होंने पूछा अपने आप खड़े करके, कैसे खड़े हो पंडित जी? तो हमने कहा कि वो एक आप बर्तन की दुकान बताओ कहाँ है बर्तन की दुकान, बोले आपको क्या जरूरत पड़ेगी बर्तन की दुकान की, तो जो सही बात थी वो हमने बताई कि महाराज जी का को एक पात्र की आवश्यकता है, तो महाराज जी ने हमको खरीदने के लिए भेजा है, आप बताओ तो हम ले आएंगे। कैसी चाहिए? मैंने कहा इतनी बड़ी कसनड़िया हो कि जिसमें हाथ चला जाए और उसमें 4-4.5 लीटर पानी आ जाए। बोले आप दूर है दुकान, आप क्या करोगे, हम ला के आपको दे देते। हमने कहा पैसा ले लो। कहते नहीं नहीं नहीं, पैसा तो हम पीछे देख लेंगे, कोई बात नहीं। हम गया तो ले आया। हमने कहा पैसा ले लो। बोले नहीं पैसा नहीं चाहिए। महाराज जी की सेवा हो जाएगी, भक्तमाली जी की सेवा हो जाएगी। तो हम पात्र लाए, वो रख दिया और 200 रुपया जो महाराज जी ने दिया था वो भी रख दिया। महाराज बोले वाह बहुत अच्छा दुकानदार बनिया मिला, बर्तन भी दे दिया और पैसा भी वापस कर दिया, वाह बहुत भला आदमी था। हमने कहा महाराज जी दुकानदार ने नहीं, ऐसी ऐसी सारी बात जो थी वो पूरी घटना सुना दी। इतना सुनते ही महाराज जी उदास से हो गए और बोले पंडित जी तुम हमारे साथ रहने योग्य नहीं हो, तुम हमारे साथ रहने लायक नहीं। काशी से जब से हम चले हैं ब्रह्मचारी अवस्था से और इस अपने पूरे साधु जीवन में अत्यंत आवश्यक होने पर भी हमने कभी किसी से कोई चीज मांगी नहीं, याचना नहीं की, और तुमने हमारी इस अयाचित वृत्ति के नियम को तोड़ दिया, बड़ी भारी हानि पहुंचाई है, तुम हमारे साथ नहीं रह सकते, चले जाओ वृंदावन चले जाओ। हमारे साथ चले आए तो वहां विद्यार्थियों की पढ़ाई में बाधा पड़ रही है, उनको पढ़ाओ, हमारे साथ नहीं रह सकते, या चले अभी चले जा। फिर बोले तुम्हारा टिकट करवा देंगे, कोई बात नहीं चले जाओ। हम रोने लगे। हमने कहा महाराज जी गलती हो गई, क्षमा करें, आप चाहे जितना कठोर दंड दें प्रायश्चित बतावें, पर साथ रहने योग्य नहीं हो, साथ में नहीं रह सकते, ये तो हमको बहुत ही पीड़ादायक है, आप कृपा करें हम क्षमा कर दें। तो बोले इसका प्रायश्चित यही है कि ये लोटा हम व्यवहार नहीं करेंगे, इसको वापस करके आओ, वापस करके आओ, इसको हम व्यवहार नहीं करेंगे। बिना मांगे जांचे बिना संकल्प के आ जाता तो हम व्यवहार करते, पर प्रेरणा देकर आया है, हम इसका व्यवहार नहीं करेंगे, वापस करो। पैसा भी उठाया, लोटा भी लिया, फिर चले। संजोग की बात थी वे महाशय फिर मिल गए। बोले क्या परेशानी, इसमें कोई खराब है क्या? नहीं नहीं ऐसे ऐसी तकलीफ हो गई। उन्होंने कहा महाराज जी 200 रुपए कही है, ये लाओ 200 रुपए। 200 रुपया दिए उसको और फिर महाराज जी को दिए। मैंने कहा महाराज जी अब पैसे से ना, अब ठीक है। ये तो महाराज जी का स्वभाव देखा। और एक महात्मा हमारे साथ थे, नैमिषारण्य से लखनऊ में एक भगत के यहाँ थोड़ी देर के लिए रुके, ठंड का समय था, तो वो जो हीटर होता ना घूमने वाला, ऐसे ऐसे रोड होते हैं ऐसे घूमता है, कांच जैसा लगा रहता है, क्या कहते उसको, हीटर ही बोलते हैं, तो ऐसे घूमता है। तो उस बेचारे भगत ने कमरे में हम लोगों के लिए कहा, तो ठंड कोहरा पड़ रहा था तो महात्मा तप जाएंगे। तो महात्मा बोले हमारे पूज्य हमसे बड़े अरे बोले वाह ये तो बहुत अच्छी चीज है, वाह इसमें तो पता ही नहीं चल रहा कि ठंड है कि नहीं, ये कहाँ मिलता है? अरे बोले महाराज ये तो बहुत पुरानी होगी, सब जगह मिलता है, लखनऊ में मिलता है। अरे लखनऊ में नहीं सब जगह मिलता है, आपके मथुरा में भी मिलता होगा, वृंदावन। बोले नहीं नहीं नहीं, इतनी अच्छी चीज वहां मिल ही नहीं सकती है। तो उसने कहा कि दिल्ली में तो महाराज जी सब दिल्ली से ही आता सामान दिल्ली में। अरे बोले दिल्ली में तो बहुत सब नकली चीज मिलती है दिल्ली में, ये बहुत अच्छी है। कई बार उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छी है। तो उसने कहा कि आपको आवश्यकता? बोले हाँ हमारे ठाकुर जी को अच्छा रहेगा, सवेरे सवेरे सेवा पूजा में हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं, ठाकुर जी के लिए बढ़िया रहेगी। उसने कहा महाराज इसका तो हमने व्यवहार कर लिया। बोले कोई बात नहीं, इसमें क्या बिगड़ गया? तो उसी मशीन को पैक करा के हाथ में लेके चले। उस व्यक्ति के देने की इच्छा नहीं थी, लेकिन पीछे पड़ गए तो देना पड़ा। ये ठीक नहीं। जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चहूंगो। ऐसे स्वभाव के जो होते ना उनकी चिंता रघुनाथ जी करते हैं कि बेचारा भूखा न रह जाए। गांठी में पैसा नहीं मांगन में सकुचाए, विनकी तिनकी चिंता हरि करें कहूं भूखे ना रह जाए। पास में कुछ नहीं है, पैसा नहीं है, मांगने में भी संकोच है, किसी से कुछ नहीं मांगते हैं, ठाकुर जी चिंता करते हैं ये भूखा न रह जाए। एक महात्मा आए बरसाने में, राधा रानी यहाँ किसी को भूखा नहीं रखती। तो हम देखते हैं, हम कहीं मांगने नहीं जाएंगे, देखते राधा रानी क्या खिलाती है। तो गहवर वन में एक जगह छिपके बैठ गए, ये दान घाटी मोरकुटी के आसपास की बात है, झाड़ी में छिपके बैठ गए। तीन दिन बैठे रहे, नाम जप करते रहे, कुछ नहीं आया। उनको बड़ा खराब लगा कि ये महात्मा लोग बड़ा झूठ बोलते हैं कि राधा रानी भूखा नहीं मरने देते हैं, तीन दिन से तो बैठे हैं भूखे प्यासे, यहां तो कोई पूछने आया नहीं। तो मन में बड़ा पश्चात उनको बड़ी ग्लानी हो रही थी, अरे क्या है सब झूठ झूठ कहते हैं लोग। ऐसा मन में सोच ही रहे थे तब तक एक बच्ची आई और बोली बाबा हमारी मैया ने ये सामान भेजा है तू खा ले। तो कुछ हलवा पूड़ी वगैरह था दे दिया और सामने पत्तल पे परोस दिया और परोस करके बोलती है बाबा जब तेरी अंटी में पैसा है तो भूखो कायकू मर रहो, राधा रानी है दोस्त कायकू दे रहो। कह के वो लाली अंतर्धान हो गई। अच्छे संत थे, इसके बाद तो फिर उनका जीवन ही बदल गया, प्रेम में पागल रहने लगे। कारण क्या था कि उनके पास दो आना थे, कितने थे सस्ते जमाने की बात है, दो आना पैसा उनके पास थे। उन दो आना के कारण राधा रानी को आने में दो दिन की देरी हो गई, तीसरे दिन राधा रानी की कृपा हुई। पैसा पास में होगा तो पैसे का आश्रय होगा, व्यक्ति पास में होंगे तो व्यक्तियों का आश्रय होगा, न जन बल होगा न धन बल होगा, तब श्री रघुनाथ जी की कृपा का बल होगा। आहा। हमारे परमहंस जी महाराज ने बड़े उच्च कोटि के महात्मा है। दमो वाले बाबूजी उनकी सेवा में इस समय, वो भीतर चले गए, रात्रि को वहां रह गए। महाराज अस्वस्थ थे, सेवा किया और महाराज जी की स्थिति तो विचित्र है। स्नान गृह में भी समाधि लग जाती है, 33 घंटे की समाधि, आज भी 90 वर्ष से ऊपर की आयु है। तो बेचारे वो बाबूजी समझ नहीं पाए और उन्होंने वो घबरा गए कि इनको क्या हो गया। परमन जी थोड़े नाराज भी हुए, सबसे छेड़ते नहीं उनको, लेकिन महाराज जी स्थिति ये है। परमन जी बोले कि इसके पहले हम अकेले ही रहते थे, बीमार भी पड़ते थे, तो हमको कौन उठाता बैठा था, सब विचार किया। लेकिन तुम आ गए तो राम जी का आश्रय कमजोर पड़ गया, अब तुमको करना पड़ेगा। माने उन महापुरुष ने स्पष्ट संकेत कर दिया कि जब कोई नहीं होता तो शरीर की असक्त अवस्था में ठाकुर जी कृपा करते, अब तुम आ गए तो ठाकुर जी दूर हो गए। बाबा माधव दास जी जगन्नाथपुरी वाले, बाबा माधव दास जी संग्रहणी हो गई, मलमूत्र रुके नहीं, साक्षात जगन्नाथ जी उनके मलमूत्र में सने हुए वस्त्रों को धोते, उनकी सेवा करते हैं। रो पड़े बाबा माधवदास जी, प्रभो आप वैकुंठनाथ लक्ष्मीपति त्रिभुवनपति जगन्नाथ, आप क्या कर रहे हो? कहा तुम सब कुछ छोड़कर हमारे नाम से आए हो, तुम दुखी होगे तो क्या हमारा धर्म नहीं है तुम्हारी सेवा करना? 15 दिन तक भगवान ने मलमूत्र धोया और अब जब बाबा माधवदास जी बहुत दुखी हो गए, बोले अब हम आपकी सेवा नहीं लेंगे क्योंकि आप सेवा करते हो हम सहन नहीं कर सकते। तो बोले ठीक है, 15 दिन का प्रारब्ध आपका और बचा उसको हम अपने सिर पे ले लेते। ठाकुर जी बीमार पड़ गए, आज भी जगन्नाथ जी प्रतिवर्ष बीमार पड़ जाते हैं। भगवान के सहारे होके तो देखें, स्वयं ठाकुर जी सेवा के लिए तैयार है, इनसे बड़ा कौन होगा? भगवद आश्रय हो, न धन का आश्रय हो, न जन का आश्रय हो, न चेला चेली का आश्रय हो, आश्रय केवल भगवान का। व्यक्तियों का, वस्तुओं का, पदार्थों का आश्रय भगवद आश्रय को कमजोर कर देता है, केवल भगवान का आश्रय। अजब संसार की कोई इच्छा ही नहीं है तो चतुराई किसके लिए करना, छल किसके लिए करना, दंभ किसके लिए करना, कपट किसके लिए करना, झूठ किसके लिए बोलना? आपके मन की इच्छाएं खत्म हो गई तो अपने आप जीवन में निर्मलता आ जाएगी, स्वभाव में निर्मलता अपने आप आ जाएगी, कुछ नहीं करना पड़ेगा, अपने आप स्वभाव निर्मल हो जाएगा। जथा लाभ संतोष सदा, काहू सो कछु न चाहूंगो, परहित निरत निरंतर मन क्रम, वचन नेम निवहूंगो। निरंतर दूसरों की भलाई में लगा रहूंगा, मन से, वाणी से, कर्म से, सबकी भलाई। यहां भी दोनों तरफ अन्वय है, मन वाणी क्रिया से सबकी भलाई में लगा रहूंगा। ते प्राप्नुवन्ति मामेवा सर्वभूत हिते रता। गीता जी में भगवान का महावाक्य, वे मुझे ही प्राप्त हो जाते हैं जो सभी प्राणियों की सेवा में लगे रहते हैं। सर्वभूत हिते रता। भैया गो माता की सेवा की विशेष प्रेरणा इसलिए दी जाती है कि गोवंश की सेवा करने पर पूरी प्रकृति ब्रह्मांड में कोई भी ऐसी वस्तु व्यक्ति पदार्थ देवी देवता ऋषि मुनि आदि नहीं है जिसका पोषण गोवंश की सेवा से न हो जाए, क्योंकि वह जगत धात्री विश्व भर्तृका विश्व पालिका पोषिका है। जैसे वृक्ष की जड़ में जल सींचने से पूरा वृक्ष हरा भरा हो जाता है, ऐसे ही गाय की सेवा करने से संपूर्ण ब्रह्मांड की सेवा हो जाती है। ये बात बिल्कुल पक्की है, भगवत भाव से निष्काम भाव से आप गो सेवा करें तो गो सेवा करते करते जीवन मुक्त हो जाएंगे, मरने के बाद मुक्त नहीं, आपको ब्रह्म ज्ञान हो, ब्रह्म विद्या प्राप्त हो जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा गो सेवा से, पर पशु भाव से नहीं। ये भगवान की भी आराध्या उपास्या है, इस भाव से गोवंश की सेवा। रजोगुणी तमोगुणी प्रवृत्ति के जो जीव हैं, उनसे कठोर साधन नहीं बनता। तो रजोगुण तमोगुण की निवृत्ति कैसे होती है, बहुत ऊंची बात है। रजोगुण तमोगुण की निवृत्ति सेवा से होती है, इसलिए भजन साधन की इच्छा मन में होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, पर भजन साधन के लिए उपयुक्त भूमिका का निर्माण सेवा से होगा। आप सेवा करेंगे तो उस भूमिका का निर्माण हो जाएगा जो भजन के लिए उपयुक्त है। रजोगुण तमोगुण की निवृत्ति जैसी सेवा से होती है, वैसी निवृत्ति अन्य साधनों से नहीं होती। संत का स्वभाव और स्वरूप क्या है? पर उपकार बचन मन काया, मनवाणी क्रिया से परोपकार, यही संत का स्वरूप है और यही संत का स्वभाव है। इसी भाव का जथा लाभ संतोष, इसी भाव का एक पद श्री हरे राम बाबा का है, तुम्हारे बासते मोहन सभी दुख हम उठाएंगे, तुम्हारे वास्ते मोहन सभी दुख उठाएंगे। गाइए, तुम्हारे वास्ते मोहन सभी दुख हम उठाएंगे, तुम्हारे वास्ते हम उठाएंगे, न मुख मोड़ेंगे जीवन की तुम्हें बाजी लगाएंगे, न मुख मोड़ेंगे जीवन की तुम्हें बाजी लगाएंगे, न मुख मोड़ेंगे जीवन की तुम्हें बाजी लगा, तुम्हें बाजी भी दुख हम उठाएंगे। सभी गाइए हृदय से, सभी दुख हम उठाएंगे। सदा संतोष रखेंगे, किसी से कुछ न चाहेंगे। सदा संतोष रखेंगे, किसी से कुछ न चाहेंगे। पर रिसाएंगे सुनाएगा खरी खोटी नहीं उस पर रिसाएंगे तुम्हारे वास्ते मोहन सभी दुख हम उठाएंगे द्वंद्व के झगड़े सुख दुख द्वंद्व के झगड़े मिटेंगे मन के जब सारे ये सुख दुख द्वंद्व के झगड़े सुहाता है तुम्हारी इंतजारी है, तुम्हारी इंतजारी में, तुम्हारी इंतजारी है, तुम्हारी इंतजारी है कि कब सरकार कोई हमको कठोर वाणी का प्रयोग करेगा तो उसको सुन करके भी उस कठोर वाणी से जन्य जो रोष की क्रोध की आग है मैं उसमें नहीं जलूंगा। देखो जो भी हमको गाली बक रहा है कठोर बोल रहा है उसके उस व्यवहार में सच्चाई का लेश भी नहीं है, झूठे बोल रहा है। गाली देके तो हमारा गाली देने का अभ्यास भी नहीं है, कभी गाली देते नहीं, नहीं तो दो चार गाली देके हम बताते आपको कि वो गाली एकदम झूठी है। एक तो गाली के रूप में प्रसिद्ध नहीं है, सामान्य है, साला क्या साला आ गया कहीं का साला, साले का है। भागवत जी के महात्म में तो लिखा है स्याल को बुद्धिदाय का, साले ही घर में सलाहकार होंगे। साले का कितना निराला चरित्र है। तो एक तो वो साला कह रहा है तो आपसे अपना संबंध जोड़ रहा है, है? आपको अपना निजी बना रहा है तो क्रोध करने की आवश्यकता है, दुखी होने की जरूरत नहीं है। अब मान लो नहीं भी कर रहा है तो भी साला कौन होता है? आपकी बहन जिसको ब्याही है वो आपका बहनोई हो गया, अब उस बहनोई के आप साले हो गए। तो ना तो आपने उसे अपनी बहन ब्याही है ना वो आपका बहनोई है, तो जब आपका बहनोई नहीं है तो उसके साला कहने से हम साले हो जाएंगे क्या? तो गाली देने वाला निंदा करने वाला झूठ ही बोल रहा है, तो झूठी बात सुनकर तो हंसी आनी चाहिए उसके अज्ञान को, अरे देखो कितनी झूठी बात बोल रहा है, हंसी आनी चाहिए कि गुस्सा आनी चाहिए। लेकिन महाराज भगवान कभी एक प्रतियोगिता करावे, गाली प्रतियोगिता, तो सतयुग त्रेता द्वापर के लोगों को एक पाली में रखें और कलयुगी लोगों को एक पाली में रखें, तीनों युगों को हरा देंगे कलयुग लोग गाली देने। सबसे कम गाली यदि किसी भाषा में है तो वो भाषा है संस्कृत। संस्कृत में बहुत कम गालियां, बहुत कम गाली, गाली है ही नहीं, दुष्ट नीच बस इतना ही है, और कहा और क्या गाली है संस्कृत में, क्या कहूंगे संस्कृत में, मूर्ख कह दोगे। महाराज जी संस्कृत की तो गालियां भी इतनी मीठी हैं कि हर आदमी समझेगा ही नहीं। देवानाम प्रिया, देवानाम प्रिया माने क्या होता है, क्या होता है बोली सज्जन जी, नहीं देवानाम प्रिय माने मूर्ख होता है, देवानाम प्रिया संस्कृत भाषा की गाली है। इमे देवानाम प्रिया, ये सब मूर्ख हैं, अयम देवानाम प्रिया मूर्खा। अब संस्कृत भाषा का ज्ञान होगा तो कहेगा वाह कितनी ऊंची उपाधि हमको दे दी, देवताओं का प्रिय बना दी। आइए अनड्वान विद्वान जी, आइए अनड्वान जी, आइए अनड्वान विद्वान, समझते हैं क्या बैल होता है, आइए अनड्वान विद्वान जी, आइए अनड्वान जी, इसका मतलब जैसे बैल खाली मेहनत करता और पेट भरता है ऐसे ही हो तुम, कुछ नहीं पढ़े लिखे नहीं हो, इतनी गाली देते हैं कलयुगी आदमी, अरे राम राम, चुन चुन के गाली देते हैं, और गाली ही नहीं देते हैं। हमारे ब्रजवासी तो यूं समझें कि गाली देवे को हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, क्यों गाली नहीं देवे कैसे ब्रजवासी, ब्रजवासी की मुहर ही तब लगेगी जब वो गाली देवो। भैया गाली देने वाला ब्रजवासी नहीं होता, श्री कृष्ण के साथ खेलने वाला ब्रजवासी होता, जो श्री कृष्ण के साथ खेले खावे लीलानुभव करे वो सच्चा ब्रजवासी है, गाली देने वाला ब्रजवासी राम राम राम नहीं नहीं गाली नहीं देना। ये भगवान ने जिह्वा दी है पवित्र शब्दों के उच्चारण के लिए, भगवान के नाम कीर्तन के लिए जिह्वा दी है, गाली देने के लिए नहीं। अक्षर परमात्मा का स्वरूप है, शब्द ब्रह्म का स्वरूप है, उसका प्रयोग हम भगवान की स्तुति में गुणगान में कीर्तन में करते हैं तो वह शब्द ब्रह्म हमें आशीर्वाद देकर जाएगा, और हम उन शब्दों का अक्षरों का प्रयोग गालियों में करते हैं तो वो शब्द हमको श्राप देके जाएंगे। महाभाष्यकार पतंजलि ने कहा है महाभाष्य पश्चिमसान्निक में, ते असुराह हेलय हेलय इति कुर्वन्तः परा बभूवुः, महाभाष्य में लिखा है, ते असुराः के असुराः असाधु शब्द प्रयोक्तार एव असुराः, अशुद्ध शब्दों का उच्चारण करने वाले ही असुर हैं। देवताओं को असुर कह रहे थे, अरयः अरयः, क्या अरि शब्द से बहुवचन में क्या बनेगा, अरयः, हे अरयः, हे अरयः। अब वो जल्दी जल्दी में उन्होंने अशुद्ध बोल दिया, क्या अशुद्ध बोला, अरयः नहीं बोला, हे लया हे लया, हे अरयः हे अरयः ऐसा बोलना चाहिए, बोले हे लया हे लया, ऐसा कहा, अशुद्ध शब्द का उच्चारण राक्षसों ने किया, इसी से वे परास्त हो गए। ब्रह्मा जी के पास के बोले हम तो बहुत ताकतवर है बहुत तपस्या के, हम हार क्यों गए, बोले तुमने अशुद्ध शब्द का उच्चारण किया इसलिए तुम हार गए। जीवन में पराजय ही इसलिए होती है कि हम अशुद्ध शब्दों का उच्चारण करते हैं, जिन शब्दों से कोई लेना देना नहीं उन शब्दों का उच्चारण हम अपनी वाणी से करते हैं। दूसरी बात, हमको कोई गाली दे कठोर वाणी का प्रयोग करे तो हमें क्या समझना चाहिए? हम अंग्रेजी पढ़े नहीं हैं, पढ़ने की इच्छा भी नहीं है और नहीं पढ़े इसकी गिलानी भी नहीं है। आजकल तो सुनते हैं कि बहुत छोटी क्लास से अंग्रेजी शुरू हो जाती। जब हम गांव में पढ़ते थे तो कक्षा 5 तक तो अंग्रेजी कोई जानता नहीं था। कक्षा 6 से ABCD शुरू होती थी, ABCD वर्णमाला कक्षा 6 में पढ़ाई जाती थी, ऐसा होता था। तो 8 तक पढ़ते पढ़ते थोड़ी बहुत अंग्रेजी वो पढ़ लेता था, ऐसा है। हम तो ईमानदारी से 6 तक पढ़े, समझ लो 7 तो परीक्षा दे दी, 8वीं जाके परीक्षा दे दी, वृंदावन में आ गए तो अंग्रेजी पढ़े नहीं। गुरुदेव भगवान की कृपा से कुछ संस्कृत पढ़ ली तो उसका लाभ पुराण आदि का पाठ करते हैं तो उतना मिल जाता। कोई बहुत भारी व्याकरण के शास्त्रार्थी पंडित भी नहीं है, कुछ ना व्याकरण पढ़े ना न्याय पढ़े ना वेदांत पढ़े, हाँ काम चलाओ जितना हमको एक अंग्रेज प्रोफेसर था, तब देश स्वतंत्र नहीं था, तो उसने कहा कि हम भी हिंदी में भाषण देना चाहते हैं। कुछ शरारती लड़के थे, लड़के हमेशा ही से शरारती होते आए हैं, तो उन्होंने उसको प्रोफेसर को कुछ गालियां रटा दी, बोले तुम भाषण अंग्रेजी में ही दो पर बीच बीच में ये बोलना, ये बोलोगे फिर जोरदार तुम्हारा भाषण जमेगा। अब तो महाराज सत्य घटना है भारत के किसी विश्वविद्यालय की, ओ उसने अंग्रेजी बोले, बड़ा योग्य व्यक्ति था, अब बीच बीच में गाली दे, गाली दे तो लोग आ रहे हैं, लोग बहुत खुश हो रहे हैं और जोर से गालियां दे। अंत में पढ़े लिखे लोगों ने उसको चुप कराया, आप इतने सभ्य आदमी, अंग्रेजी में उसको कहा इतने सभ्य होकर आप गालियां पकड़े, गालियां, हाँ लेकिन लड़कों ने बताया अरे सब गालियां हैं, तो उसने कहा आई एम वेरी सॉरी, सबसे क्षमा मांगी उसने। तो जिस भाषा को हमने पढ़ा नहीं उस भाषा में कोई निंदा करे या स्तुति करे उससे हमें क्या लेना देना, हमारे चित्त पर उसका प्रभाव नहीं होगा। ऐसे ही साधु सभ्य सज्जन बुद्धिमान पुरुष को यह समझना चाहिए, हमने कथा कीर्तन सत्संग की भाषा ही पढ़ी है, हमने झूठ छल कपट की भाषा गाली गलौज की भाषा हमने पढ़ी ही नहीं, तो जिस भाषा को हमने पढ़ा नहीं उससे हमारा क्या प्रयोजन। संत मलुकदास जी कहते हैं ना वह रीझ है जप तप कीन्हे, ना आत्म का जारे ना वह रीझे धोती टांगे ना काया के पखारे, दाया करे धर्म मन राखे जग से रहे उदासी, अथवा जग में रहे उदासी अपना सा दुख सबका जाने ताही मिले अविनाशी, सहे कुशब्द परुष वचन सहे कुशब्द बादहु त्यागे छाणे गर्व गुमाना, यही रीझ मेरे श्री रघुवर की कहत मलूक दीवाना। इतनी श्री राम जी की रीझ है। परुष बचन अति दुसह श्रवण सुन तेहि पावक न दहुंगो विगत मान समशीतल मन पर गुण नहीं दोष कहूंगो। विगत मान अभिमान को त्याग करके सभी प्राणियों में समान रूप से भगवत दर्शन करूंगा, क्योंकि समबुद्धि तभी होगी जब सब में परमात्मा का दर्शन होगा, और जब समबुद्धि आवेगी तब मन शांत होगा। मन को क्षोभ रहित अवस्था में रखूंगा, शांत रखूंगा, न तो दूसरों की स्तुति करूंगा और न ही दूसरों की निंदा करूंगा। निंदा स्तुति में ही सारा समय हम लोगों का नष्ट हो जाता है। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा सेवा कथा रसम हो नितरा। हे प्रभो तुलसीदास प्रभु यह पथ रही, यह प्रभु पथ है, बहुत ध्यान से सुने। तुलसीदास प्रभु यह पथ, एक तो देव है प्रभु, हे प्रभु, तुलसीदास प्रार्थना करता है कि मैं इस मार्ग पर चलूं। एक दूसरा अर्थ हुआ, तुलसीदास जी कहते हैं कि यही पथ प्रभु पथ है, भगवत प्राप्ति का मार्ग यही है, ऐसा जीवन बनेगा तो भगवत प्राप्ति होगी। केवल बातों से भगवत प्राप्ति नहीं होगी, ऐसा हमारा जीवन बन जाए, ऐसा हमारा स्वभाव बन जाए तो अविचल हरि भक्ति प्राप्त हो जाएगी, और अविचल हर भक्ति प्राप्त हो जाएगी तो फिर सकल भुवन मज्जे निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदयेषां श्री हरेर भक्ति रेखा। हरिरपि निज लोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनद्धा। अभी हमारे मन में संतोष नहीं हुआ इस पद की चर्चा कर, कल फिर करेंगे। एक बार पुनः बड़े भाव से कबहू कहो ये रहनी रहूंगो, तभी गाइए कबहू कहो यही रहनी रहूंगो, कबहू कहो यही कहो या ही रहूं। भजन अति दुसह श्रवण सुनी देहि पावक न दहुंगो। पुरुष भजन अति दुसह श्रवण सुनी देहि पावक न दहुंगो। विगत मान सम शीतल मन पर गुण नहीं दो परिहर दे जनित चिंता दुख सुख सम बुद्धि सहूंगो। परिहर दे जनित चिंता दुख सुख सम बुद्धि सहूंगो। तुलसीदास प्रभु यह पथ रही अविचल हरि भगति लहंगो। तुलसीदास प्रभु पथ रहे अविचल हरि भगति लहंगो। कबहू कहो यही रहनी रहंगो। कबहू कहो यही सीताराम की सूचना। कल श्री नृसिंह जयंती महोत्सव है, वैशाख शुक्ल चतुर्दशी नृसिंह भगवान की जयंती है। जगतगुरु श्री मदाध्य रामानंदाचार्य भगवान ने जिन व्रतों को करने की आज्ञा वैष्णव भास्कर में दी है उनमें एक नृसिंह चतुर्दशी का व्रत है। कल जो कर सकते हो वो नृसिंह चतुर्दशी का व्रत करेंगे और सायंकाल को नृसिंह भगवान का अभिषेक होगा, पूजन होगा ठीक संध्या के समय। और वो महाराज जी हमारे मूल पुरुष पहाड़ी बाबा जिन्होंने 210 वर्ष पहले जीवित समाधि ली, उनकी जटाओं में जो भगवान शालिग्राम नृसिंह विराजते थे वो सेवा में विराजते हैं। पूज्य सदगुरुदेव भगवान पहाड़ी बाबा जी ने दास को प्रदान किए थे वो स्वरूप आज भी सेवा में विराज। उन नृसिंह भगवान का कल पूजन होगा, नृसिंह सहस्त्र नाम से अर्चन भी होगा, प्रसाद भी बटेगा। कल नृसिंह भगवान का उत्सव है। जय जय श्री राधे। अब संक्षिप्त ही पूजन कर लेते ना, क्योंकि विलंब बहुत हो गया। ध्यायेन नित्यं महेशं रजतगिरिनिवं चारुचंद्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात्सुतममरगणैर्व्याघ्रकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्ववंद्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं। एक और शंकर जी पंचदेव वाले, उनको भी यहाँ डाल दूंगा। बोलो बोलो मंत्र बोलो। अच्छा तुम ये ले आएंगे, तुम बैठो ना, तुम बोलो। इनको एक माइक दे दो। बोलो। हो गया सब। ूपणी महामायदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षकुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिरेधि शान्तिर्भवतु। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणी सजीपुरंदराभ्यां नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वासुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वाभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। गोभ्यो नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री सांब सदाशिवाय नमः। नर्मदे स्वराय नमः। श्री शालग्रामेश्वराय नमः। वैष्णवं वंदे काशीं गुहां गंगां भवानी मणिकर्णिकां वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्यकूर्मदेव तीक्ष्णदृष्ट महाकाय कल्पांतधनोपरो भैरवाय नमस्तुभ्यं अनुज्ञां दातुमर्हसि। कृषि श्रियाणान्द्वाब्रीवत गुं हवामहे निधीनान्द्वानिधिवत गुं हवामहे वसो मम अहम जनगर्वधम् बालिके नमानयति ओम मा नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च देवतराय च श्रीकाम सदाशिवाय नमः श्रीरत्नेश्वराय नमः जाये ध्यानम ध्यानार्थे बिल्वपत्रम समर्पयामि क्षरान् समर्पयामि एतवाद्योपाद्यम् हस्तयोरसम्मुखे आचमनीयम् सर्वांगे स्नानीयम् जलम् समर्पयामि पयः स्नानम् ॐ मा पयः पृथिव्यां पयो हरिवो वयोन्तरिक्षे पयोधाः वयस्वतीः प्रतिशः सन्तु मह्यम् मा पयस्नानान्ते पुनः शुद्धोदकस्नानम् शुद्धाच्मनीयम् जलम् च समर्पयामि सदाशिवाय नमः तदिस्नानम् ॐ मान्दरिकाव्रोमकारिकम् जिष्णोरसुरवादिनः सुरविनो मुखाकरकृणहायुगङ्केदारिकत श्रीसाम्ब सदाशिवाय नमः श्रीकेदारेश्वराय नमः दधिस्नानम् समर्पयामि स्नानान्ते शुद्धोदकस्नानम् आत्मनिकम् जलम् समर्पयामि ॐ मान्द्रकम् मे क्षेत्रतमशयो निरृतो कृतम् वशधामा अनुपदमावहामादयत स्वाहा कृतम् मृतभव्यव्यम् मा श्रीकेदारेश्वराय नमः दक्षिणानम् समर्पयामि दक्षिणानान्ते शुद्धो दक्षिणानम् समर्पयामि आत्मनीयम् जलम् समर्पयामि ॐ मा मधुपादारिताय मे मनुच्छरन्तसिन्धवः मा दीर्णः सन्तोकरीः मधुनकमुतोकजो मधुमद्वासिवकमुरजः मधुजौदसु नः पिता मधुमान्नो वनस्पति मधुमामसूर्यः मा दीर्घावो भवन्तु नः श्रीकेदारेश्वराय नमः मधुवसनानम् समर्पयामि मधुवसनानान्ते सुप्तो दक्षिणानम् आचमनीयम् जलम् समर्पयामि ॐ मा अपाकुं रसमुदवैशकुं सूर्ये सन्तकुं समाहितम् मा अपाकुं रसजोरसम्भो गृह्णाम तमुपयाम गृहीतो इन्द्राय त्वाजिसङ्ग्रहणाम् मे गते जो निरिन्द्राय त्वाजिप्रथमम् मा श्रीकेदारेश्वरायस्नानम् समर्पयामि आत्मनीयम् जलम् समर्पयामि पञ्चामृतस्नानम् ॐ मा पञ्चमत्यः सरस्वतीमपि अन्यद्रोततः सरस्वती तु पञ्चधातो देशे भवत्सरित पञ्चामृतस्नानम् समर्पयामि श्रीकाम्ब सदाशिवाय नमः ॐ मा गुं सुनाते गुं सुभृजिताम्बरुभावरुः गन्धते सोमम वसुमदाय रसो अच्युतः श्रीकेदारेश्वराय नमः गन्धोदक्षिणानम् समर्पयामि गन्धोदक्षिणानम् ॐ मा शुद्धबालः सर्वशुद्धबालो मणिबालदासिनः सेतः सेताशोर्मसे रुद्राय पशुपतये कर्णायाम अवलिता रौद्रा नभो रूपाः वार्जन्याः शुद्धो दक्षिणानम् समर्पयामि सरोपचारार्थे बिलुपत्रम् समर्पयामि सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षरवाणि बिलुपत्रम् समर्पयामि पंचम से ये इसमें हमने खा लेंगे कैसे इसमें से क्या ये ये ये कैसे थाली लो लो ऐसे बोलना जो पूरा हो जाए 15-16 मंत्र। हरि ओम ओम नमस्ते रुद्रमन्यभुतो दैवतये नमः बाहुयामुदये नमः जाते रुद्रदिवादनुरघोरा पापघातनी दयानन्दमयाग्रिषन्दाभिजाग्नेहेजामुखम् सते विवर्कते शिवां कृतां कुरुमाय कुन्दे ऊर्वञ्जगदर्वेण तुमने ऐसे कहा है उसको गिरा दिया ऊपर। देखो नीचे नहीं गिरे, वो पूरा उठा। उठा लो पूरा उठा लो। आराम से जल गंगा जल है ठीक। ऊपर से देना पड़ेगा, फंस जाता है इसमें। वेग पूर्वक देना पड़ेगा, अभी नहीं। बस पूछने का कपड़ा ये उसी में पंचामृत में छोड़ दो। रुक जा, क्या इसमें क्या करेंगे फिर? रुक जा। त्र्यंबकंजे जामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं मावृगारुकं वन्दनामि चूर्णश्रीयमामृतात्। त्र्यंबकंजे जामहे सुगंधिं पतिवेदनं मावृगारुकं वन्दनामि चूर्णश्रीयमामृतात्। रुक जा। अक्षतान ओम मां अक्षन्नमी मदंतर्य प्रिया अरुपदान बोधपरान विषयामती योजानंद्रते हरि श्री केदारेश्वराय रमाक्षतान समर्पयामि। नमो विघ्ने च कवचिने च नमो गर्भिणे च परूतिने च नमः श्रुताय च शत्रुसेनाय च नमो दुन्दुव्याय च हनन्याय च त्रिदलं त्रिपुटाकारं त्रिरेकं च त्रिदायुधं तजन्म पापसंहारं बिल्वपत्रं दिवार्पणम् अखण्डैर्बिल्वपत्रैश्च चित्रैः वैलौ पूजयामि विश्वेशो प्रसन्नो भव सर्वदा। ओम शिवाय नमः। ओम रुद्राय नमः। ओम पशुपतये नमः। ओम उग्राय नमः। ओम भीमाय नमः। ओम महाकालाय नमः। ओम द्वादश ज्योतिर्लिंगेभ्यो नमः। शंख्यात्कोटि रुद्रेभ्यो नमः। अष्टमूर्तये नमः। सनातनाय नमः। श्रीमद्गोपीश्वराय नमः। श्रीमद्भूतेश्वराय नमः। रंगेश्वराय नमः। रंगेश्वरी नमः। कामेश्वराय नमः। चक्रेश्वराय नमः। केदारेश्वराय सर्वेश्वराय नमः। सांब सदा शिवाय नमः। ओम मौखदेही प्रथम दुनु बहुत अस्वाय पुष्पम कमल पुष्पम समर्पयामि। जी ओम आकांडा सस्त्रेण सतेन च दूर्वांगुरांग समर्पयामि। श्री सांब सदा शिवाय नमः। पुष्प ये काहे के बचाए पुष्पांजलि के चाहेंगे। ओम मनसो जातो सूर्यो अजाक्रोध्राद्वाय महादेव हर शंकर शंभो उमा कांत हर त्रिपुरारे मृत्युंजय वृषभध्वज शूलिन गंगाधर मृदु मदनारे हर शिव शंकर गौरीशम वंदे गंगाधर मीशम रुद्रम पशुपति मीशानम कलये काशी पुरुनाथम पशूनां पतिं पापनाशं परेशं गजेन्द्रस्य कृत्तिं वसानं वरेण्यं जटाजूट मध्ये सुरदगांगवारी महादेवमेकं स्मरामि स्मरारिं महेशं सुरेशं सुरारार्तिनाशं विभुं विश्वनाथं विभूत्यंगभूषं विरूपाक्षमिन्द्वर्कबह्नीत्रनेत्रं सदानन्दमीडे प्रभुं पञ्चवक्त्रं गिरीशं गणेशं गलेनीलवर्णं गवेन्द्रादिदूढं गुणातीतरूपं भवं भास्वरं भस्मनाभूषिताङ्गं भवानीकलत्रं भजे पञ्चवक्त्रं शिवाकान्तशान्तस्मुरारे पुरारे त्वं शिवाकान्तशान्तस्मुरारे पुरारे त्वदन्यो वरेण्यो नमान्यो न गण्या लाओ आरती शंभो शशांकार्धमौले महेशान शूलिन जटाजूटदारिन त्वमेको जगद व्यापको विश्वरूप प्रसीद प्रसीद प्रभो पूर्ण रूप परात्मानमेकं जगद बीजमाद्यं निरीहं निराकार मुंकार वेद्यं यतो जायते पाल्यते येन विश्वं त्वमीशं भजे लीयते यत्र विश्वं न भूमिर्न चापो न बह्निर्न वायुर्न चाकाशमास्ते न तन्द्रा न निद्रा न ग्रीष्मं न शीतो न देशो न वेशो न यस्यास्ति मूर्तिस्त्रिमूर्तिं तमीडे अजं शाश्वतं कारणं कारणानां शिवं केवलं भासकं भासकानां तुरीयं तमः पारमाद्यन्तहीनं प्रपद्ये परं पावनं द्वैतहीनम् नमस्ते नमस्ते विभो विश्वमूर्ते नमस्ते नमस्ते चिदानंदमूर्ते नमस्ते नमस्ते तपोयोगगम्य नमस्ते नमस्ते श्रुतिज्ञानगम्य प्रभो शूलपाणे विभो विश्वनाथ महादेव शंभो महेश त्रिनेत्र शिवाकांत शांत स्मरारे पुरारे त्वदन्यो वरेण्यो नमान्यो नगण्य शंभो महेश करुणा महेशूल पाणे गौरीपते पशुपते पशुपासनाशिन काशीपते करुणया जगदेत देकस्त्वं हंसि पासि विदधासि महेश्वरोऽसि तत्तो जगत् भवति देव भव स्मरारे त्वय्येव तिष्ठति जगन्मृड विश्वनाथ त्वय्येव गच्छति लयं जगदेत दिशालिंगात्मकं हरचराचर विश्वरूपिन ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वाहिष प्राण च मुखाद मर्जायत ओम माई लघ्वं भवि प्रजनामे सुलभी लघ्वं सर्वगणत्वं सदये प्रजा सनि पशु सनि लोक सन्य भय सनि अग्नि प्रजा बहुला मे करो त्वन्नम पयोरे तो वसमा सुधत महिमानहातचन्द्रचत्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तप्रचोदयात् हरिः ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त विहार परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीसाम्ब सदाशिवाय नमः सिद्धिगुरुसमं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे सुदुरतरवर्षाखालेखनी पत्रमौर्वीं लिखति गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदभिरवगुणानामीश पारं नयाति तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वरो यादृशोऽसि महादेवता अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्षस्व परमेश्वर नारायण नारायण श्री श्याम सदाशिव प्रियता